Calimetal. Avui, els resultats del Rockferèndum 2011. I comencem molt i molt forts, amb el millor grup. Millor grup. Jeje. Bueno, aclarem-ho. Comencem amb el Nacional, per si no ho havíeu entès. Hola, Ariadna, què tal? Hola. Hola, oients, com esteu? Hola a tothom. Avui... Estem aquí una setmana més. Sí, sí, clar. No, no hem marxat a cap banda. No, no, nosaltres aquí, al peu del canó, com sempre. I tant. Doncs sí, Rockferèndum 2011. Cada any a principis d'any ho acostumem a fer. És les votacions que fan la gent de la revista Heavy Rock. Una revista consagrada que ja va pel número 330, o sigui, porta un fotimer d'anys en el món. I és això, a finals d'any doncs et dona una llista i tu escrius i votes pels grups nacionals, internacionals, grups, cantants, guitarres, els que creus millor. Hem de dir que nosaltres no hi estem molt d'acord amb el que ha parlat, diuen aquí, però bueno, és el que diuen els lectors d'aquesta revista. Sí, sí. Doncs, com deia, amb Mago de Oz. Hem començat amb Mago de Oz, amb un tema del Gaia del 2003, tot i que la gent considera que el Gaia 3 del 2010, la tercera part d'aquesta trilogia, és el millor disc del 2010 en quant a grup nacional. Nosaltres no hi estaríem molt d'acord. No hi estaríem molt d'acord. Bueno. Repassem una miqueta les nominacions i victòries i grans coses, coses de Mago de Oz. Va, l'han escollit el millor grup nacional del 2010. Déu-n'hi-do. El José Andrea, el vocalista, és el segon millor cantant masculí. I la Patricia Tapia, vocalista principal en un o dos temes i sobretot corista, la millor cantant femenina nacional. Bueno, el Peri, el baixista, ha quedat tercer. El bateria, el Xus, segon. Teclista, pocs teclistes hi han. Això sí que ho hem de dir, pocs és grups veritat. Amb teclat hi ha a nivell nacional. El Quisquilla ha quedat primer. El Xus repeteix com a millor compositor d'Espanya. La tercera portada, Gaia 3, Atlàntia, ha aconseguit la tercera portada. Però el que ja em sembla més desproporcionat és que s'emporti a la millor cançó per Atlàntia i la tercera per Dies Irae. Déu-n'hi-do. També el Que el viento sople a tu favor, millor videoclip, juntament en la posició número 4 amb el tema Vodka and Roll. El millor directe, la millor web, el millor merchandising i allò que fan a vegades de héroes i malvados. Doncs Xus, tercera nominació i segona victòria com el més malvat de tots els... De tot l'àmbit nacional. Jo el que veig, amb això que acabes de dir, el que veig és que què passa? Que no hi ha més grups nacionals que Mago de Oz, no, perquè s'emporta tot. A Berni n'hi ha un fotiner, però jo sembla no sé, que no. O sigui, és que m'agrada molt com comença la revista, que després faré una lectura petitona de l'editorial de la revista, a veure què us sembla. Perquè deixa... Bueno, continuem amb el següent grup. El següent grup són els madrilenys del barri de Vallecas, Saratoga. La banda formada per Nico del Hierro i Jero Ramiro inicialment i que després doncs, s'han anat ajuntant altra gent. Repassa una mica què s'han portat. Doncs mira, com a cantant masculí, el Tete Novoa ha quedat en cinquè lloc. Com a millor guitarra també el cinquè lloc per Tony Hernando. El millor baixista per Nico del Hierro. Com cada any també, exacte. Millor bateria per Andy Fee. I... Bueno. El millor DVD per Secretos y Revelaciones ha quedat en segon lloc. Bueno, altres anys s'havien portat més coses. És veritat que Saratoga el 2010 se l'ha passat girant. O sigui que, evidentment, si no doncs ha fet cosa nova... Doncs m'estranya que no hagin estat nombrats com a millor directe en algun lloc. Perquè Déu-n'hi-do el directe que fan. Sí, no, el directe està molt bé, però mira, si no haguessin tret àlbum com el 2009... Potser s'haguessin emportat molt més guardons. Ja anem a escoltar Saratoga, que fa molta estona que xerrem, i això sí. No pot ser. Callem ja. Des d'aquests Secretos y Revelaciones del 2009 anem a escoltar el Mucho por Vivir. Se llenará el horizonte. així sona aquest Mucho por vivir del Saratoga. Sona molt i molt bé, de fet molt. L'àlbum quan va sortir, és a dir, el Rockferendum del 2010, prenent com a referència les coses que s'havien fet el 2009, Saratoga va arrasar. Va arrasar amb aquest àlbum, que considero que és molt millor que el Gaia 3 Atlantia dels Magoleos d'aquest any, per exemple, que s'ho han portat tot. Però bueno, aquí l'audiència. Seguim amb una banda que es va formar el 2001 a Astúries, diuen que fan power metal, però bueno, és un power metal que no... És un power metal molt clàssic espanyol. Sí, no prenem com a referència el power metal alemany ni molt més al final. No té res a veure. Doncs Víctor García i Alberto Ardínez van ser expulsats d'Avalanche i van dir nosaltres seguirem en el món de la música i van formar Warcry. Una formació asturiana, com dèiem, que el passat 2010, no va fer res, tampoc. No va estar girant, van estar fent cosetes, però no hi ha àlbum nou. Han quedat com a segon millor grup, el Víctor García, tercer millor vocalista, Pablo García, tercer millor guitarra, el Santi Novoa, tercer millor teclista, tenen el tercer millor directe, el tercer millor merchandising, i allò que dèiem d'heroi o villano, si trobàvem el Xus com el pitjor dolent del 2010, Víctor García està considerat el cinquè heroi nacional del 2010. Déu-n'hi-do. Recordem que va haver de suportar aquella entrevista amb un petardo que els tractava de merda, Warcry. És veritat. Doncs per demostrar que no ho són i que no ho han sigut, des del seu àlbum del 2006, La Quinta Essència, anem a recordar-los amb aquest Tu recuerdo me bastarà. Las miradas callan todos los... Tu recuerdo me bastarà dels estudiants Warcry des de la quinta essència del 2006, com dèiem, una banda que el 2010 ha estat movent-se, sense treure cosa nova, i que està allà com cada any. Que va també fent, va fent cosetes. No té tant reconeixement com altres bandes, que trobo que n'hauria de tenir més, i altres menys, però bueno, tot això són opinions nostres. Evidentment. Continuem amb una banda de thrash metal formada el 2000 a Albacete, aquesta població que no sabem què té, però que fan halos, fa que surtin halos molt bons i que fa que surtin grups molt i molt bons. Ells són els Àngelos de Patrida, una banda que va sorgir de la fusió de dues bandes que compartien local d'assaig. Però allò de jo no estic d'acord amb aquests, aquests se foten al camp, ah, sí, doncs jo amb els meus col·legues també, que ens ajuntem nosaltres. Vinga, va, ajuntem-nos. La primera demo va ser de power metal i després d'algun canvi en la formació es van tirar de cap al trash. Van dir, nosaltres deixem-nos de mariconadetes. Ah, exacte, anem a fer trash, que és el que ens mola. Doncs aquest 2010 han quedat com a tercer millor grup, el disc Clockwork ha quedat en segon lloc, la seva portada és la número 1, la quarta millor cançó per Blast Off i el tercer millor videoclip per la mateixa cançó, que Blast nosaltres Off. Ja l'hem punxat aquesta, com que ja l'havíem posat, anem a posar la cançó que dona nom al disc, Clockwork. Even if the hands were green, fall si són aquest Clockwork dels Angelos Apatrida. Una banda que per mi s'ha endut poc reconeixement. Jo també ho penso, és una banda que està pujant molt i molt forta i que... Sobretot va tenir una gran pujada, sobretot a nivell internacional, amb exacte, la firma per Century Media. I crec que des d'aquí no se'ls té molt en compte. O sigui, és veritat que hi ha seguidors espanyols, hi ha seguidors sí, que segueixen però a la banda. Aquí però... passa molt això, que les bandes d'aquí agraden els clàssics. Sí. Les sí, bandes noves i... no es mengen un torrat. És el mateix que ens deien els Niobet quan els vam entrevistar la primera vegada. I desgraciadament... Que els Niobet s'han hagut d'anar al Japó perquè els tinguin en compte. O sigui, ara, ho trobo una mica heavy, però com bueno. Com vam comentar la setmana passada, hem estat ja a Finlàndia i tot. Bueno, va, seguim amb una altra banda que ha tingut algun que altre reconeixement. Ells són una banda coneguda com a Leo 2.037. Mm-hmm. Banda, projecte musical de Leo Jiménez, vocalista d'Extravaganza, que havia estat vocalista de Saratoga, i actualment es veu ha format una altra banda amb membres d'Infernoise, Dulcamara i Híbrid, una banda que es diu Supra i practiquen metal extrem. Déu-n'hi-do. Barrejant influències del death metal i el metalcore. Algun dia escoltarem alguna doncs cosa. És una llàstima, tot i que... perquè la veu que té Leo Jiménez, veure'l fent Leo Jiménez aquestes coses... Leo Jiménez experimenta moltíssimes coses, bueno, experimentava amb power metal amb Saratoga, va passar-se el rotllo més gòtic amb Extravaganza, i ara es tira el death i metalcore amb Supra. Com dèiem, cantant masculí, número 1 per Leo Jiménez, el millor vocalista, i aquí, mira, aquí no ho discuteixo. Aquí tu ja estàs molt d'acord. Carlos Expósito, número 5, el bateria, cinquè bateria, i la... classificació aquesta d'heroi villano, doncs Leo Jiménez, el quart heroi nacional. Per recordar-los, des de la seva banda 037 i el seu únic fins al moment treball Títere con Cabeza del 2009, això és Des de l'Ataúd. Con ojos ciegos ves mejor al alma negra nacer tan retorcido como un dios que te deja caer. Hey! cosas que no ves para no enloquecer. Besos guardados que dejé. Doncs aquí teníem aquest Des de l'ataúd de Leo Jiménez i companyia. Millor cantant, com dèiem. Aquí també hi estic d'acord. Bueno. Amb la gent. Continuem amb la millor cantant femenina. Aquí tenim una crítica a posar a la gent del referèndum. Una equivocació bastant important que han tingut, des del meu punt de vista. Sí, sí, sí. Estem parlant de Patricia Tapia, la bucurista, diguem-ne, de... Bucurista veu secundària. Veu secundària de Mago de Oz, també cantant d'aquí, ex cantant de Next, perquè Next ja no existeix. No, perquè alguns dels membres d'aquí, precisament, provenen de Next. Exacte. Next. La banda es va formar precisament amb això, combinant diferents estils i amb la gent que venia de Next, del grup de Patricia Tapia, juntament amb la seva germana Mònica. Llavors, clar, mires la revista i et diu posa, Patricia Tapia, mejor cantante com a cantant de Mago de Oz. Dius, no seria veu principal de Mago de Oz, però és corista, d'acord? I Next. I qui no apareix per enlloc? Qui no apareix per enlloc? Perdoneu, qui és un grup, sona molt i molt bé i ara mateix ho descobrireu. Anem a posar un tema des del seu disc del 2010, Volver a creer, això es diu Nunca Más. Seguiría igual, con cada golpe me rompí por dentro. així sona aquest Nunca Más d'aquí, i a veure si és veritat, com diu la Patrifada Tàpia, que això no passi mai més. No, si us plau. No us equivoqueu, ja. Creiem que sota el meu punt és una errada bastant greu, i no és l'única, eh? Després ja en comentarem més. Després en tindrem una altra, no molt, molt, molt heavy. Com dèiem, aquí també estava entre els artistes revelació de, sí, del 2010, una bona notícia, el trobo bé. I va, ja que estem parlant de Patrifada Tàpia, i que és cantant femenina, seguim amb vocalistes femenines. Vinga. No? Perquè n'hi ha més. Dir que m'ha sobtat molt la número 5 del Rockferèndum d'aquest any, que és l'Aileen de Sirenia. M'ha sobtat moltíssim que la incloguin. Bueno, està molt bé. Moltíssim. I té ha baixat una mica, està en quarta posició, i té Benedicto de Niobet. L'Aurora Beltrán, que, bueno, que va fent trapicheos por ahí. Sí. Va deixar taure zurdos i va anar fent trapicheos por ahí en diferents bandes. Està tercera. I la segona és la següent protagonista. Ells són els Lilith, són d'aquí de Barcelona, una banda formada el 2002, i que han tingut el plaer de talonejar un fotimer de bandes, i si voleu podeu escoltar l'entrevista que els hi vam fer. Exacte. En el concert que vam fer a la KGB. Com dèiem, l'Agnès, segona millor vocalista, i des del seu treball Sal si puedes del 2009, això és... com a mínim, no estem vius, respirem encara. El tema Uau, que no sé si es refereix a un lladruc de gos, jo diria que no, o que s'ho està passant de conya. Jo crec que és la segona. Doncs Lilith, segona millor vocalista a l'Agnès. I anem per una altra, va. Continuem amb el cinquè millor grup revelació, que abans no sé si ho he dit, jo diria que no, que aquí el grup de la Patrifada Tàpia ha estat nombrat el quart millor grup revelació. Bueno, ja diguem-ho, perquè així ja matem els grups revelació. El tercer, Megara. El segon, Rulo i la Contrabanda. I el primer, la nova banda del Jero Ramiro, el Santelmo. Un hard rock, que no està malament, però bueno, posem els que més ens destaquen. Exacte, anem a posar, com que hi hem posat del Key, ara posarem un tema de Kilmara, que és una banda de heavy metal que es van formar el 2003 a Barcelona. Molt català, per aquí veig. Molt catalanet, molt clar que sí, també estem fent coses ben fetes. Doncs anteriorment es deien Jade, quan es van crear. Amb la incorporació d'un nou vocalista van decidir canviar el nom pel de Kilmara. En uns inicis composaven en castellà, però es van passar a l'anglès. Han editat dos àlbums d'estudi i el segon l'ha produït Roland Grappow. Ara mateix no tenim aquest del 2010, per tant posarem un tema de Haunting Dreams del 2007, això es diu Don't Step Back. Drowning in sadness and fear and in pain, she gave me the will. així sona aquest Don't Step Back dels Kilmara. Sonen molt i molt bé. Sonen molt i molt bé. I una banda el... de tenir molt en compte. Exacte, cinquè grup revelació. Abans de passar al món internacional, llegeix-nos el que ens volies llegir. Llegeixo, mira, o sigui, l'editorial de la Heavy Rock, d'acord? Bueno, fot un prelogamen que l'any serà dur, que aquest 2011... A mi m'agrada molt el títol d'aquesta editorial. Sí, Somos Heavies o No Somos Heavies. En què quedamos? Aquest seria el titular. I, bueno, diu que ojalá que 2011 colme nuestras expectativas a pesar de las pesimistas previsiones económicas, que habrá que sortear con imaginación y fe, que espera que les bandes, doncs això, tinguin imaginació, segueixin treballant, fent coses bones, i llavors diu, claro que he visto los resultados de nuestro último rockferéndum que publicamos en este número como fiable termómetro de por dónde van los gustos de la militancia rockera, algunos se preguntarán si hay futuro. Precisament jo m'ho pregunto, hi ha futur després de veure els resultats? Perquè... sobretot futur per les bandes que comencen. Perquè, clar, per les bandes clàssiques, evidentment que hi ha futur. Mago de Oz és, suposadament, la millor banda nacional i ara anem a fer un 3-2-1 de les millors bandes internacionals perquè us aneu fent una idea. Doncs comencem. En el número 3 estaria Metallica, banda de thrash-metal californiana formada el 81... Bueno, tot, ja sabem moltes coses de Metallica, sí, no cal explicar més. Repassem únicament com han quedat. Han quedat com a tercer millor grup, com dèiem. El baixista Rob Trujillo ha quedat en segon lloc. Lars Ulrich com a quart millor bateria. James Hetfield com a tercer millor compositor. Tenen el tercer millor directe. Participen en el The Big Four, que és el primer, el millor DVD. I estan també en el cinquè millor DVD amb el Francesc Por Un Nuit, o algo així, sí, diria. Algo així, un concert que van fer per una nit a França. Ja exacte. Està. La quarta millor notícia, que és The Big Four Tour, o sigui, el tour que van fer amb els The Big Four, la segona millor web i el cinquè millor merchandising. Aquest any sorpresa perquè Kirk Hammett no surt entre els cinc primers guitarristes i James Hetfield no surt ni entre els cinc primers cantants. És cosa estranya que passi en Metallica, però bé, és el que... Doncs anem a escoltar Metallica des del Dead Magnetic del 2008, això es diu Cyanide. Believe. aquest CNI de Metallica. Sonen bé. Bueno, sonen Metallica. Clàssicos, los grandes, ja és lo de sempre. Metallica, número 3, de millor grup. Anem a pel número 2. AC/DC, els australians. Un altre clàssic. Viejas glòries. Millor guitarrista, Angus Young. Millor quart baixista, el Cliff Williams. Millor directe, tercera millor web. Tercer millor merchandising. I l'Angus Young, quart heroi. Aquesta classificació que no acabem d'entendre. No. No sabem en què es basen. Però bé, és el que tenen. Doncs anem a escoltar-los. Què et sembla? Som-hi. Des del seu Black Eyes del 2008, això és Spoiling for a Fight. I see trouble coming, man. El tema, Spoiling for a Fight. I anem a pel número 1. Número 1, superclàssic. El podríem utilitzar també com a clàssic de la setmana. De fet, sí, posem un clàssic, perquè l'actual que fan aquest grup personalment no ens agrada gaire. No, no sé com continua sent el millor grup, però bueno, això ja és opinions personals. Ells són els Iron Maiden, la banda britànica de heavy metal formada a Londres el 75. Com dèiem, han quedat millor grup, Bruce Dickinson el segon millor cantant masculí, Steve Harris, millor baixista, com sempre. Nico McBride, com a tercer millor bateria. Com sempre. Aquí ve el tongo, per mi. Vale, va. Diguem, ara explicarem una cosa graciosa, també. Millor disc, The Final Frontier. Millor portada pel, també del The Final Frontier. Millor compositor, Steve Harris. Millor cançó, El Dorado. Aquí ve una cosa important. Bueno, ho deixem pel final o ho comentem ja? Comentem-ho ja. Millor videoclip, El Dorado. Si algú el troba per internet, sisplau, feu-nos ho saber, perquè sí, no hem sigut capaços de trobar-lo per poder-lo veure. Ens envieu a calimetal666@gmail.com, ens envieu el link, perquè EMI no el deixa punxar aquí a Espanya. Per tant, no sé com ha pogut ser triat el millor videoclip. Sí, no el podem veure. És que aquí no es pot veure. No ho entenc. Han tingut també la millor web i el millor merchandising. Hem de dir que la web d'Iron Maiden, des del nostre punt de vista, és un trunyo. directament. Ja està. Jo ho anava una mica més fi, però deixem-ho per estar. Per què? No cal. Anem a escoltar això que ja sona de fons, aquest clàssicazo. Ara, re, en un momentet tornem a estar aquí per continuar amb aquesta fantàstica llista, amb aquest Can I Play With Madness. Fins ara. Fins ara.